En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jakob Engel-Schmidt, du er politisk chef for Moderaterne og partiets spidskandidat i Nordsjælland. Det er korrekt. Vi skal tale om jeres politik. Den er der mange, der er nysgerrige på. Men inden da vil jeg gerne starte med en lille kort, som jo elsker jeres parti, ja-nej-runde. Oh, nej. Jeg har ikke taget papskilt med, det lover nej, jeg dig. Nej. Nå, så får jeg heller ikke mulighed for at holde dem på højkant og langs og tværs og så videre, så videre. Må uligheden i indkomst stige i Danmark de kommende 4 år? Hvis flere kommer i arbejde, er det ikke noget problem. Skal topskatten afskaffes? Ja, og så skal de allerrigeste betale en lille smule mere, end de gør i dag. Skal folkepensionen afskaffes? Ikke for de mennesker, der lever og bor i Danmark i dag. Men i fremtiden vil vi gerne sørge for, at hver gang man tjener en lønkrone, så går en lille del af den til ens opsparing. Mm-hmm. Og folk, der ikke kan tjene penge, der hjælper staten dem med den her opsparing. Støtter Moderaterne klimaloven og de konkrete mål i klimaloven? Ja, det gør vi. Også hvis der senere hen skal komme en generel CO2-afgift på landbruget? Ja, det gør vi. Skal Danmark drive et modtagscenter i Rwanda? Nej, det synes jeg ikke, vi skal. Det er muligt, at på sigt kommer en fælles europæisk løsning. Den kan vi overveje at tilslutte os. Mm-hmm. Men det er jo intentionspolitik, når det er værst. I dansk lovgivning står der i dag, at hvis man kommer hertil og banker på som flygtning, skal man rejse med et jetfly til Afrika. Men det er jo sådan noget hokus pokus. Det er et fabeldyr. Det findes ikke. Jakob, nu lægger vi papskiltet væk. Ja. Velkommen i Pilstræde. Mange tak. Lars Løkke og hans parti Moderaterne har fyldt rigtig meget i valgkampen den seneste tid. Jeg er helt med på, at jeg taler ret meget op til danskerne ved at sige, at nu vil jeg insistere på at føre en valgkamp, hvor vi snakker om indhold og hvad Danmark har brug for. De vil føre politik fra midten. Men hvilken politik? På sundhed og velfærd har Moderaterne udspil, der kan siges og høre til på midten. Men når jeg kigger på deres forslag på skat og på klima, der har jeg svært ved at se Moderaterne som et midterparti. Jeg håber, partiets politiske chef kan gøre mig klogere. Velkommen i Pilestræde. Du er jo altså politisk chef i Moderaterne. Betyder det, at de svar, jeg får i dag, det er Moderaternes politik? Punktum. Du kan også kalde mig en politisk svejserkniv, for vi er så få ansatte, at man næsten selv kan vælge sin titel. Mm-hmm. Før hed jeg sekretariatchef, men så fik vi en partisekretær, og nu har vi også en pressechef. Den titel havde jeg også tidligere. Alright, men ordene, der kom ud af din mund, det er Moderaternes politik. Ja, det skulle jeg gerne mene. Okay. Men altså, jeg er jo ikke ufejlbarlig. Så... Det er der ingen af os, der er. Skatteudspillet. Ja, skatteudspil er lidt svært at forstå. Altså, ja. Selv Lars Løkke sagde deadline forleden, mange nok stået af. Da han sad interviewet. Lad os lige prøve at komme lidt nærmere på det her. I vil afskaffe topskatten, mm-hmm. Det forstår jeg godt, og så vil I indføre en lønsumsafgift. Mm-hmm. Prøv lige at forklare lønsumsafgiften. Man har det i dag i forsikringsvæsenet og bankverdenen, hvor man betaler en afgift af den samlede lønsum, man udbetaler. Ja, så for den enkelte arbejder, hvad kommer der til at ske? Jamen, det betyder, at løndannelsen i bunden går hurtigere, og i toppen går den lidt langsommere. Hele debatten om vores skatteudspil, og det er faktisk godt, Kåre, du sådan dykker ned lige på det punkt, handler faktisk om, hvor vi har valgt, at lønsumsafgiften skal starte med at være positiv og negativ. Ja. Og det, vi har sagt gang på gang, når vi har fået kritik fra Arbejdervægelsens Erhvervsråd, som jo i høj grad er motiveret af, tænker jeg, af nogle af de mennesker, der sidder i ledelsen herfor, og så fra CEPOS, det er, at vores skatteudspil handler jo ikke om at gøre nogen fattigere. Det handler om at gøre Danmark rigere. Mm-hmm. Vi har forsøgt at implementere nogle virkemidler, man ikke har brugt før. Blandt mm-hmm. andet en lønsumsafgift, der er med til at betale for, at de fleste danskere får en flad skat på 41%. Vi kan sænke aktiebeskatningen til 10% for helt almindelige mennesker og 30% for virksomheder. Yes. Og vi kan gøre en række andre ting. Men prøv bare lige at forklare for dem, som ikke er så meget end det, du siger, det er noget, man bruger andre steder. Hvordan virker lønsumsafgiften? Jamen, hvis du og jeg har en virksomhed sammen, mm-hmm. og du har ansat mig, og du udbetaler 100 kroner til mig i løn, og der er en lønsumsafgift på 2%, så betaler du 2% af den løn, du har givet til mig til staten. Men du sparer så også nogle penge i fremtiden, for vi har sænket omkostningen ved at drive virksomhed. Mm-hmm. Og når jeg ikke længere betaler topskat, så er det jo for mig en rigtig god forretning at gå på arbejde, men mine lønkrav i fremtiden vil så også blive mindsket en lille smule, fordi jeg får mere udbetalt. Og hvis man indfører den lønsumsafgift, hvad bliver effekten så for staten, for samfundet? Vi har brugt den til at finansiere og afskaffe topskatten og nogle af de andre ting, der virkelig hæmmer væksten. Okay. Et ret godt eksempel, som vi har kigget på, er, at i Sverige, der blev der sidste år, eller forrige år, et af de to år, børsnoteret godt og vel 250 selskaber på landets vækstbørser. Kåre, ved du, hvor mange der blev børsnoteret herhjemme sammenlignet med det? Ingen anelse. Nej, det er meget få. Ja. Og det betyder, at fremtidens arbejdspladser og teknologi flytter ud af landet, når det vokser sig større. Fordi vores kapitalklima herhjemme er temmelig ugunstigt. Mm-hmm. Samtidig betyder topskatten, at helt almindelige mennesker jo i nogen grad ikke får noget ud af arbejde. De super rige vil så gerne beskatte noget mere, og det har vi brugt lønsumsafgiften til at finansiere. Okay, men når I afskaffer topskatten og indfører lønsumsafgiften, går det så i, måske lidt groft sat op, går det i nul? Jeg kan simpelthen ikke tallene uden noget. Det må jeg dykke ned i. Vi har jo fået Kraka til at regne på det hele. De bruger jo samme beregningsmetoder, som jo gør inde i Finansministeriet i deres modeller. Så, men min nysgerrighed går på, hvis man laver de her ændringer, I foreslår, altså afskaffer topskatten, indfører lønsumsafgiften, så kan man sige, at man fjerner et proveny fra staten med den ene hånd, og man giver staten et proveny med den anden hånd, og går det regnestykke i nul? Altså vores samlede plan giver et bidrag på BNP til mere end 20 milliarder, og den er overfinansieret med godt og vel 2,5 milliarder. Okay. CEPOS har regnet på effekten for det, man kalder helt almindelige mennesker. Færre penge, siger de til sygeplejersker, færre penge til lærere, færre penge til metalarbejdere, altså ca. 5-6.000 kroner mindre om året til dem. Samtidig får direktører en klækkelig skattelettelse, 40.000 kroner i CEPOS' beregninger, i andre beregninger endnu mere. Jeres plan, Jakob, hedder balance i en brydningstid. Er det balance? Jamen, jeg tror, man i CEPOS har glemt at regne med det, man kalder den danske aftalemodel. Hvis du nu har ansat mig og jeg på en overenskomst, så bare fordi, at dine omkostninger til at drive virksomhed stiger med 2%, kan du ikke trække mig i løn med 2%. Men det, jeg sagde lige før, er, at hvis det viser sig, at de hegnspæle, vi har sat for den her lønsumsafgift, og der er jo en debat mellem Kraka og CEPOS om, hvordan det her påvirker fremtiden. Mm. Men, det er vigtigt for mig at gøre færdig, Kåre. Man har aldrig prøvet det her før. Nej. Og grunden til, at vi har valgt de her elementer, det er jo fordi, vi gerne vil anvise en vej, hvor blå og rød efter et valg kan blive enige om at fjerne nogle af de væksthæmmende skatter, vi har her i landet. Det her er ikke mejslet sten, og det er også derfor, at jeg tager det rimelig roligt. Ja, ja, fordi viser det sig, at vi skal sætte hegnspælen et andet sted, så gør vi det. For det har aldrig nogensinde været meningen, at vores skattesplan skal fjerne en krone fra metalarbejdere, sygeplejersker, folkeskolelærer, helt almindelige mennesker. Tværtimod. Og det, man så eventuelt kan gøre, det er jo at flytte, hvornår lønsumsafgiften sætter ind. Det kommer vi til lige om lidt, men bare princippet i det, fordi alle de eksperter, som medierne taler med, de siger, jamen det kan godt være, det ikke er prøvet før, som du siger, men virksomheden kommer til at hente det tabte. Altså det, at de skal betale 2% ekstra til staten, det henter de i lønnen. Det er sådan, det kommer til at foregå. Ja, det siger du. Der er også andre økonomer, der siger til mig, der er mange virksomheder, der vil tage det her som en ekstern omkostning. På hvilke økonomer er det? På de områder, hvor der er arbejdskraftmangel, ikke? Ja. Der er, hvis du har en ekstra omkostning, og du ikke kan få mere arbejdskraft end den, du har. Ja. Så er der en incitament for at vedkommende bevare den løn, vedkommende har i dag, eller det stiger. Med hele min pointe er, Kåre, at vi ved dybest set ikke, hvordan det her vil udvikle sig i fremtiden, for vi har ikke noget data, der viser, hvordan det foregår. Det er derfor, vi prøver at spørge de kloge og se på sig krakker blandt sig. Du siger, der er økonomer, der siger, det kommer ikke til at blive taget fra arbejderne. Hvilke økonomer er det? Jeg blev kontaktet af en af mine gamle arbejdsgiver fra Dansk Industri, hvor jeg havde mit første job. Jeg har ikke fået lov til at offentliggøre navnet, så det kan jeg ikke gøre her i radioen, der sagde til mig. Der er også en måde at se på det på den måde. Det er der også andre, der har visket. Okay, så en anonym kilde fra Dansk Industri siger, det behøver ikke ramlønningerne. Jeg er med på den måde, at du stiller godt jeres spørgsmål på. Det er bare at prøve at sige... Nej, jeg prøver bare at forstå det. Jamen, hvis jeg bare lige må tage færdig, måske. Ja, selvfølgelig. Godt. Ja. Det, jeg prøver at sige, er, at vi har anvist en række veje til vækst herhjemme. Ja. Der er nogle økonomer, og jeg kan tænke, at Arbejdervægelsens Erhvervsråd har en motivation, CEPOS har en anden. Mm-hmm. Man regner ikke med den danske overenskomstmodel. Selv DR i deres dækning af det her skriver, hov, vi har faktisk ikke fået det med. Det forholder du dig ikke til i dine spørgsmål. Det er et element. Et andet element er, at man kan vælge at se det her som en række eksterne omkostninger. Det bliver økonomsnak. Det, jeg gerne vil fortælle i din podcast, er, vi kommer ikke til at gå ned i folketingssalen og fremlægge lovgivning, der gør helt almindelige mennesker fattigere. Så det er vi selvfølgelig klar til at kigge på, og vi er også klar til at lave de nødvendige forandringer. Ja, altså jeg ved egentlig ikke helt, hvad du lægger i gotcha-spørgsmål. Altså det vi jo gør, det er, at vi ser på jeres plan, og så spørger vi eksperterne, hvad tænker I om deres... Det er bare, når du sådan afbryder midt i en sætning, som jeg gør dig. Så meget spørgsmål. Netop for at illustrere, når jeg prøver at forklare noget, der er kompliceret, og du sådan bryder ind, så gør det svært for mig at gøre argumentet færdigt. Okay. Ligesom det gjorde for dig her. Det jeg bare siger er, at de eksperter, vi spørger, de siger, vores vurdering er, det her kommer til at ramme arbejdernes løn. Og det er deres vurdering. Det er et spændende og godt input, så ændrer vi hegnspælene bagefter. Okay. Altså, det har aldrig nogensinde været et issue. Jeg har måske sagt det til citat mange gange. Det gør jeg gerne her igen. Både Kraka og CEPOS når frem til, at uligheden i indkomst vil stige med udspillet. Du ønsker at mindske uligheden i Danmark, går jeg ud fra. Altså, det kommer an på, hvordan du spørger. Jeg synes jo, alle de her spørgeskemaer, der er udsendt af kandidattest, er håbløst unuanceret. Ja, så hvis jeg nuancerer det lidt mere og siger, uligheden i indkomst, hvis det er det, vi kigger på. Nej, jeg ønsker at mindske den sociale ulighed ved at få flere ind på arbejdsmarkedet. Så og det gør vores plan. Så uligheden i indkomst må godt stige? Jamen, det er uinteressant for mig, om jeg tjener 101 kr., og du så tjener 102, så længe vi begge to bliver rigere. Så uligheden i indkomst må godt stige, så længe den sociale ulighed ikke stiger? Jeg synes, det er vigtigt, at flere mennesker kommer i arbejde, vi får skabt flere jobs, og vi bevarer teknologi herhjemme og arbejdspladser. Det er for mig at mindske uligheden. Mm-hmm. Det handler altså, det du refererer til er jo Gini-koefficienten, som er en håbløs måde at betragte et dybt kompliceret spørgsmål på. Jeg skal bare forstå, for så længe du kan mindske den sociale ulighed, så må uligheden i indkomst godt stige. Altså, så længe du kan øge arbejdsudbuddet, og du kan få alle de gavnlige effekter, du gerne vil have, så har du ikke noget mod, at uligheden i indkomst stiger. Lad os nu sige, at vi har en gruppe på 20.000 mennesker, der er arbejdsløse. Og 5.000 af dem pludselig har en højere indtægt. Mm-hmm. Så er der i den gruppe på 20.000 skabt en ulighed. Det synes jeg ikke er noget problem. Mm-hmm. Så længe vi hjælper de 15.000, der nu er uden for arbejdsmarkedet. Hvis det er et ja til det, du spørger om, så er det et ja. Okay. Men jeg foretrækker at forklare det på den måde, for det er noget, folk tænker, jeg nemmere kan forstå, end et ja-nej-spørgsmål til noget, der kan dække over en 5 eller 6 forskellige parametre. Alright. Den her lønsumsafgift, i jeres udspil, der har I sat grænsen på 300, den nedre grænse på 352.000 kroner om året. Lars Løkke sagde forleden i Deadline, at forslaget er uhensigtsmæssigt skruet sammen, og han erkender, at den grænse skal justeres. Har I gjort det? Ikke nu. Vi er meget få mennesker i partiet, og det har taget Kraka enormt lang tid at regne på det her. Så det når vi simpelthen ikke før valget. Nej. Vi har prøvet innovativt at komme med et bud på, hvordan man kan skabe vækst, og hvordan man kan fjerne topskatten. Ja. Det er vi nødt til så at justere efterfølgende, og det gør vi. Jeg har intet problem med at sige det igen og igen, og det bliver vi ved med at gøre her i podcasten. Okay. Men i og med, at vi er et lille parti, vi har ikke noget partistøtte, vi har 4 ansatte, og vi er nødt til at bede om ekstern hjælp til at regne på alle de her dybt komplicerede, regnestykker, så når vi det ikke før på den anden side af valgkampen. Nej. Det jeg bare tænker, det er, at hvis den skal rettes, altså det vil sige, at den skal sættes op, så må det jo i sidste ende betyde et mindre proveny til staten. Altså hvis man hæver grænsen, så får man et mindre proveny til staten. Ja, med mindre man også, altså det har du matematisk set ret i. Matematisk set kunne man også sige, så skal man så hæve selve faktoren. Det kunne man også gøre. Det forstår jeg simpelthen ikke, det må lige forklare. Jamen, hvis det er 1%, kan du hæve den til 2. Men altså, det siger jeg ikke, vi vil. Jeg siger bare, at der er forskellige matematiske måder at se på det på. Mm-hmm. Jeg er jo ikke sådan en topøkonom. Jeg er bare uddannet fra Handelshøjskolen, hvor jeg har læst i 5 år. Og jeg har beskæftiget mig meget med andet, men procentregning er jeg trods alt inde i. Det, der er spændende, er jo, hvis man ændrer på de grænser omkring lønsumsafgiften, altså hvis man ændrer på statens proveny, det der kommer ud af det her forslag, Jacob, så ændrer det vel også på, hvad I har penge til. Det har du fuldstændig ret i. Og det er vi jo nødt til at gå tilbage i det kreative værksted. Så, jeg anerkender, at I et lille parti, I har ikke så mange muskler, men spørgsmålet er, om den økonomiske plan hænger sammen, den samlede økonomiske plan, I har fremlagt, om den hænger sammen, hvis I begynder at hæve grænsen for lønsumsafgift. Det er jo sådan dominobrækker og dybe åer, vi er ude i, ikke? Altså, det kan jeg ikke. Altså, det kan jeg godt svare på, om den gør. Ja. Fordi det kan man sige, det gør den ikke, eller det gør den. Mm. Det vil jo bare være mig, der står og påstår noget i din podcast. Så den aftale, jeg vil lave med dig, når vi kommer om på den anden side af valget, og vi har måske endda fået ressourcer til også at stille spørgsmål over i Finansministeriet, og de også er pligtet til at svare, fordi vi er et parti, så vil jeg gerne komme tilbage og fremlægge en justeret model. Okay. Men jeg kan ikke stå her. Du ved, de slides, jeg har fået præsenteret i beregningerne, fylder altså flere kvadratmeter end det, jeg kan lægge her på de to bord, vi står ved. Det er klart. Så jeg kan simpelthen ikke svare dig på kort og forståeligt dansk, hvor niveauet skal ligge henne. Men jeg kan fortælle om intentionen, og jeg kan fortælle om de principper, vi har. Mm-hmm. Og hvis det ikke er nok, så vil jeg meget gerne komme tilbage, Kåre. Ja, det er jo fordi, vi har et valg lige om lidt. Og planen med det her interview, det er at blive klogere på jeres politik. Jo, i det her tilfælde, jeres folk kunne bare læse Berlingske, I har skrevet om det her de sidste 6 uger. Ja, men det, jeg bare tænker, det er, at for folk bliver det måske svært at finde ud af, hvad jeres skattepolitik er, eftersom du siger, at den hele tiden bliver ændret. Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at vi kommer til at ændre nogle parametre for en lønsumsafgift. Noget andet, jeg også gerne vil tale om, det er jeres klimapolitik. Mm-hmm. Grønne konsekvenser, vi kalder den. Yes. Et stort flertal i Folketinget har vedtaget klimaloven, altså at Danmark skal reducere udledninger af drivhusgasser i 2030 med 70% i forhold til niveauet 90, og den er I med på. I jeres klimaplan, der skriver I også, at en CO2-afgift skal, citat, tage hensyn til dansk konkurrenceevne. Ja. Hvad betyder det? Jamen, det er egentlig et oplæg til det, vi har præsenteret i vores i vores politik som en grøn trepart. Vi ser gerne, der bliver produceret mindre kød og mere plantebaseret protein. Men ligesom dengang, og det skal man være gammel for at huske, man omlagde en del af fiskeriet herhjemme og gav støtte til at fiske på en anden måde. Så lavede man en række ordninger, hvor man kunne hjælpe de her fiskere til at fiske anderledes. Mm-hmm. Og der er masser af mennesker i landbruget i dag, og de virksomheder, der forarbejder fødevarer, der har baseret deres forretning og deres livsgrundlag og indkomst på, at vi har et system, som det ser ud i dag. Så derfor, hvis vi gerne vil lave en forandring, så tror vi, at vi som et bord som det her, skal møde landbruget og fødevareerhvervene, ja. Naturfredningsforeningen, forbrugerorganisationer, og så med staten forbrugerinde dernede, hvor du står. Okay. Tænde det lange lys. Ja. Og tale om, hvor vi er hen om 15 år. Og vi tror på, at vi skal have 3, 4 eller 5 doble produktionen, eller måske endda 10 doble den, af plantebaseret protein. Vi skal eksportere færre svin, vi ikke selv kan forædle herhjemme. Og vi skal gøre det i alt for både at skabe en ny eksportsucces, ja. Gør Danmark til en destination og et udviklingsland for plantebaseret protein, mm-hmm. højne dyrevelfærden, belaste klimaet mindre. Okay. Og vi tror også, der kan være en masse nye arbejdspladser i det. Det er bare fordi, når du siger hensyn til konkurrenceevne, altså dansk konkurrenceevne, så vil jeg bare spørge dig til den afgift, der er vedtaget på industrien. I sommer i år, der vedtog også et bredt politisk flertal en CO2-afgift på industrien på 750 kroner per ton CO2. Tager den afgift hensyn til dansk konkurrenceevne? I nogen grad ja, for der er jo nogle ordninger, hvor med de her virksomheder både kompenseres og støttes i deres omlægning. Men måske mere relevant er at nævne det her svareudvalg. De færreste lytter nok bekendt med det, men der sidder jo en række økonomer og videnspersoner og kigger på, hvordan man effektivt kan lave en CO2-afgift for landbruget. Fordi man har ikke, så vidt jeg er orienteret endnu, værktøjerne til at implementere den effektivt. Når det udvalg kommer i mål, så vil vi jo tage bestik af udvalgets anbefalinger sammen med de andre partier i Folketinget. Yes, det er landbruget, men jeg er bare nysgerrig på industrien, som har fået den her CO2-afgift på 750 kroner per ton CO2. Synes du, den afgift, du siger i nogen grad, siger du støtter den dansk konkurrenceevne, er den... Hvad mener du med nogen grad? Jeg har noteret mig, at man i nogen grad bliver ramt hårdere som virksomhed, hvis man allerede har lavet en grøn omstilling, end hvis man er en mere sort virksomhed, der først skal til at gøre det nu. Det er jeg ikke sikker på er hensigtsmæssigt. Omvendt så piller jeg mig jo ikke ind, at Moderaterne med et parti med 5, 6, 7 eller 8% i opbakning kan være med til at annullere en aftale, der er vedtaget med brede mandater. Jeg har også noteret mig, at Dansk Erhvervsliv, det kiggede jeg på, før jeg kom herind i dag, er lidt delt. Mm-hmm. Der har været kritiske røster fremme fra nogle erhvervsorganisationer, og andre har været en smule mere positive. Og for nu at være helt ærlig, så mangler jeg at se regnestykket på endnu, hvordan det påvirker konkurrenceevnen. Okay. Det kan være, du har det, så vil jeg meget gerne høre det. Du er jo ikke ekspert selvfølgelig på CO2-afgifter, men du er ekspert på Moderaternes politik. Ja. Så jeg vil gerne høre dig, hvad I mener om CO2-afgiften på industrien. Går den langt nok? Skal den være mere vidtrækkende? Hvad mener Moderaterne? Nej, jeg synes ikke, at den skal være mere vidtrækkende. Røv, det må du undskylde. Jeg synes ikke, den skal være mere vidtrækkende. Nej. Men går I ind for den sådan, som den er vedtaget nu? Jamen, vi har på industrien? Jeg synes, der er gode takter i det. Og jeg synes, der er gode elementer. Jeg tvivler på, at vi kan komme til at lave det om. Og jeg skal være ærlig at sige, at det er ikke en del af vores politiske oplæg at gå ind og lave det her forlig om. Vi kigger fremad på det, der allerede er vedtaget. Så I støtter den? Jeg tror bare, vi ser det som et fair accompli, at den findes. Okay. Tidligere valgkampen, 8. oktober, der svarede til Landbrugsavisen, fordi nu snakker du selv om, I skal sætte jer ned med et bord om landbrug, ja. Og så videre. Og tidligere i valgkampen, der svarede til Landbrugsavisen, at CO2-afgiften... Jeg svarede i hvert fald ikke, kan jeg sige. Nej, men Moderaterne svarede til Landbrugsavisen, at CO2-afgiften ikke skulle gælde biologiske processer i landbruget, det vil sige udledning fra dyr, gylle, marker, det der svarer til 90% af landbrugets udledninger. Var det en fejl? Ja, det tror jeg, det er, fordi jeg har ikke svaret på det, og det er mig, der udtaler mig om det område. Okay, så landbrugets... Det er det hele. ...biologiske... Ja. Det hele, det råbestup. Ja. Men jeg kan godt forstå, at nogle landmænd er bekymrede. Hvis man bare kommer og siger, her er en afgift, her er ikke nogen støtte eller tilbagefald til, I kan omlægge produktion, så vil vi sende arbejdspladser og produktion ud af landet til mere forurenet land. Det vil være dumt. Men den CO2-afgift, der ligger på industrien, som du siger, den lever I hvert fald med... Kan den også gælde for landbruget? Kan du forestille dig en CO2-afgift i landbruget på 750 kroner per ton CO2? Jeg kommer til at gentage det, jeg sagde før. Ja. Vi har et ekspertudvalg, og det siger jo nogle af de økonomer, du selv henviste til før også. Vi er nødt til at vente på, hvordan det ekspertudvalg kommer med anbefalinger til den her helt særlige branche, der har andre produktions- og arbejdsforhold, end industrien har. Okay. Og det, jeg tror, det vil være helt håbløst at begynde at komme med modeller for, hvordan det skal implementeres, uden at have fakta på plads. Det vil være uansvarligt. Jakob, Moderaterne går til valg på en regering hen over midten. Men når vi taler om jeres konkrete politik, i hvert fald her, når vi taler om skattepolitikken og klimapolitikken, så får jeg ikke et indtryk af, at politikken er på midten i Danmark. Altså en skatteplan, der særligt letter skatten for de rigeste og øger uligheden. Du glemte dem i bunden, Kåre. Hvis du endelig skal fremlægge fakta, må du også sige, at de økonomer viser, at folk uden for arbejdsmarkedet egentlig forsørger andet for en ret pæn gevinst af skatteplanen. Kunne vi lige få det med os? Mm-hmm. Og et klimaudspil uden konkrete CO2-besparelser. Ej, prøv at høre her. Vi har lige fremlagt en flyafgift på 80 kroner. Vi har foreslået, at alle kommuner køber ind efter samme model som i Gladsaxe, hvor man køber ind efter et produkts levetid og genanvendelse. Vi har foreslået kun at bruge grønt cement og asfalt, når vi bygger nye veje. Vi har foreslået, at vi kigger ind i et CO2-mærke og kigger på samme princip, som man har i British Columbia, med carbon feed dividend. Altså for mig at se, at det er altså elementer, der taler til en meget stor og bred del af det danske politiske spektrum. Hvor meget finder I CO2-reduktion på alle de elementer? Det kan jeg simpelthen ikke svare dig på endnu. I har ikke regnet på det? Det har vi ikke haft mulighed for at gøre endnu, nej. Jakob Engel-Schmidt, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Det var en fornøjelse. Det var Pilestræde for i dag. Holdet bag er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.